Ma non è un capisco, hai detto perché? Perché la mangi forte di solito c'è spritato a fondo. Oh giorno. Ma tu devi spruciarmi? Ho sentito il becchi che vuole per il lemmo. Da quella di anghi ti opa? Ma sono 15 al voglio. Devo più forte a me. Mimmi chiami. Che hit nasser, poi non che hit nasser. Questo hit non è sto fel. Di calort? Az. Vagy inkább kell a trimator is, vagy nem kell a trimator? Hát én azt nem tudom, hogy miről jó. Vagy azt én sem tudom, akkor kell, vagy nem kell most. Ma majd nap kihagyod el reggel. Elég sok van benne. Kell, vagy nem, te döntsed el. Ha nem vízhajtó, akkor, jó lesz estére is. Vagy estére legyen akkor. Kell dikalor, vagy nem kell dikalor sem álma. Szíverősíti a dikolor. Hát otthon szíver, tudod, hogy csinál a szíve, úgy, mint mélyes kék, mikor zümmögnek. Ületnék máma megáll, azt akkor visztek ki a oda a pátó meg a nyelvtatáról. De mit zúg annyira szíve? Hát mi tudom, mi, hát nem ettem. Az a baj, nem esző, nem iszó. Kell venni jogurtot, amit így áll? Hát van. Van még jogurt, máma jár le. Ugye? Ha? Mi kell írni, írni? Kujancsikának van a szonkája? Van. Van, nem jelent meg. Ha mi nem hozta el? Ez nem jelent el az autóba. Hát ötre van az regisztrálva. Ötre van. Négyen vannak. Belefér a kocsomag tartóba, mit bűnök belerakni? Na, a sarkat erre jön? Erre kezd jönni. Majd is felhozom a patikát, nincs már semmi baja se. Összeráncsa a patika. Nem megfogja. Nem tudom, a hangó van még? Van. Ebben van benne. Ezt nem tudom mi ez, ami szabadon van. Fájdalom csillapító. Most adtál neked be... Fájdalomcsillapító. Kaptál be Spikraplatont. Nem vagy valami. Pomonyan szubstancia, laktózáj, monohidrát. Csak vízhajtó ez is. Az is vízhajtó. Na, sima vízhajtó. Igen, menj. Elmész a szállásra, nekem a telefon bekapcsolni. Jó, van, be úgyis beszoktam kapcsolgatni. Na, megyek. Mindjárt jövök vissza. Spiktrátra. Jó, adjál.